Cukuplah sudah, jangan menangis untukku. Hapuslah air matamu. Beribu kata maafmu takkan merubah hati terlanjur terluka. Benar lidah memang tiada bertulang.